بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. سورة طه مکی سورۃ تے ترتیب د قرآن کے شلم نمبر دے بیس نمبر دے پس د سورۃ مریم نا نازل شوے دے او پا نزول د قرآن کے پینتالیس نمبر دے پس د سورۃ مریم نا نزولن او ترتیبن دوانا د سورۃ مریم نا دے ربط د مخ کے سورت سرا ہر کلمخ کی صورت کے آخر کے ترغیب ورک و قرآن تا فإنما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین. قرآن کریم تا اللہ ترغیب ورک و دکول تا نو دی صورت پا اول کی تسلی ورکی چیا سنا دا قرآن پا بیان باندے زڑ تنگ نکے زڑ بنا تنگے. یا دویم وجہ مخ کی صورت کی ترغیب ورک قرآن کریم تا نو دی صورت آیت نمبر 124 کی زجر منکرینو دا قرآن تا ورکی سخت رٹنا قرآن کریم منکرینو تورکی چه گوزران بمتنکم. یا مخ کی صورت کے عظمت دا قرآن کریم ذکر شو نو دی صورت کے آداب دا قرآن کریم اللہ ذکر کئی آیت نمبر 114 کے. سلورم وجہ مخ کی صورت کے نفی د تصرف د انبیاء نو شوا چه انبیاء لا عاجز اختیار دیو اللہ او نو دی صورت کے ترقی وا بل ابتلو فی المصائب اللہ وی تکلیفونا مصیبتونو کی مبتلا شوی دی تکالیف پر آغلی دی. پنځم وجہ مخ کی صورت کے نفی د تصرف شوا د انبیاء نا نو دی صورت کے اللہ تسجیب فی تبلیغ ورکی پا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام تیزوال اللہ ورکی پا تبلیغ باندے چی دا مسئلہ اور سوا اگورا موسیٰ علیہ السلام سنگ بیان کردے دے. یا شپگم وجہ مخ کی صورت کے ردوشو پا آلیہ باطلہ باندے 42 نمبر آیات کے نو دی صورت کے دسخی دا الوحیت رد کوی 89 نمبر آیات کے. وم وجہ مخ کی صورت کے ابراہیم علیہ السلام رد ذکر شو پا آلیہ باطلہ باندے نو دی صورت کې مثال د سخی ذکر کوي. ابراهیم علیہ السلام ویلو چې نه اوري او نه تاسو وینئ نو ولې را مدد کوي. نو مثال د سخی په ذکر کوي په دې صورت کې چې هغه سخیم اغم نه اوریدل کولی شي او نه لیدل د ځان نه جو کړو. 56 نمبر آیات کې یا تم وجا هارون علیہ السلام د موسی علیہ السلام رورو او پیغمبر مو. 53 نمبر آیات کی تذکرہ شوا. نو دی صورت کی وی موسیٰ علیہ السلام ورلہ دعا غختے وی. 31 نمبر آیات کی موسیٰ علیہ السلام ورلہ دعا غختے وی. یا نہم وجہ مخ کی صورت کی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام اجمالاً ذکر شوا مختصراً. نو دی صورت کی تفصیلی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی پزیات وضاحت سرا. یا لسم وجہ مخکی صورت کی منکرین تے ویلیو چی منکرین پس د ہلاکت نہ تو وینے داغوی کش دخ پورے 98 نمبر آیات کے آخری آیات کے. نو دی صورت کے پہ مثال د پیرونیانو ذکر کئی آیت نمبر 78 کے چوگو را داغوی سے نام و نشان شتا. امتیازات د صورت صورت ممتاز دی پشپاڑسم آیات باندے چې موسی علیہ السلام سره الله کلام کړی دی ورته ویلو انی ان الله. دویم امتیاز صورت ممتاز دی پا آیت نمبر 25 باندی دعا د موسیٰ علیہ السلام. دریم امتیاز صورت ممتاز دی پا خبر باندی چی موسیٰ علیہ السلام چیلنج ورکڑی و دا مناظره اگر وز دا اختر و 79 نمبر آیات یوم الزینہ باندی دا بل صورت کی نشتا. صورت ممتاز دی پس سیزلو د سخی باندی د سخی د سیزلو تذکرہ پا دی صورت کے اللہ کڑی دا بل صورت کی نشتا. 97 نمبر آیات کے صورت ممتاز دی پا آیت نمبر 118 باندی چی آدم علیہ السلام تا اللہ ویلیو چی نبا تا پا دی که بربندے گی موسیٰ علیہ السلام. آیت نمبر 118 بیو گرے پاغی باندی دا صورت اللہ ممتاز کڑے دے د نور صورتونو نا. شپغم امتیاز صورت ممتاز دے پ دعا باندے چې د علم د اضافت د پار پکې دعا د رب زدنی علما. وم امتیاز صورت ممتاز دے پا غایت باندے چې قران کریم منکرینو ته سخت زجر ورکړي. چه دا قرآن نچا مخ واڑو نو قیامت کی بے اللہ رون را پاسی دنیا کی بول گزران اغا تنگ کی. آدم علیہ السلام تا اللہ ویلیو آیت نمبر 118 کی انک لا تعرا ولا تعرا انک ان لکا اللہ تجوع فیها ولا تعرا. نو پا دیکی تگی کی گی و نو بربندے گی. دا سی آیات قرآن کریم کی بل زینشتا. مقصد دا سورت الابتلاء علی الانبیاء والتشجیع فی التبلیغ. سورت کے اللہ پا انبیاء باندے دا مصیبتونو تذکرہ کئی چی اللہ را اوستیو پخپلو اوچتو بندگانو پا غنبیاو باندی کم تکالیب اللہ را اوستی دی او اللہ تیزوال ورکی بہادری پیدا کئی چی مسئلہ دی ازدکڑا دا اللہ دا توحید دارنگی قرآن دی ووریدو نو اللہ وی دا برسه تسجی ورکی پا تبلیغ بانده تیزوال و بہادری اللہ ورکی چه دا اللہ کتاب دا با بیانه سنگ چه موسیٰ علیہ السلام او واقعه دا موسیٰ علیہ السلام پی ذکر کئی چه گور موسیٰ علیہ السلام یو طرف تا ظالم بادشاہ دے بل طرف تا قوم دے دا قوم تا طرف نو تا تکالیف رسیدلی دی دا بادشاہ دا طرف نو تا تکالیف اغا رسیدلی دی دارنگی پاغ خپلو ملګرو کې سامری پیدا شو دا غو مقابله کړی دا خدا الله د توحید او د الله د کتاب بیان نه دی پریخه نو واقعه د موسی علی السلام هغه په تفصیلی ذکر کړي سورته طه د 15م کال سورته د نبوت د 15م کال سورته او په دغه ټیم کې نبی علیہ السلام قریشو بند کړو چې د الله د کتاب نه ډیر سخت وخت په صحابو باندې بعضی صحابو هجرت هم کړو حبشې ته د مکی مشرکانو نبی علیہ السلام د الله د کتاب بیان ته نه پریښودو نبی علیہ السلام به د زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ د هغه په هغه کور کې به پپټه باندې نبی علیہ السلام به درس کو نبی علیہ السلام به د الله کتاب بیانو هو قریشو نبی علیہ السلام منکړو چې ته به د الله کتاب اغه نه بیانې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اغه یوزل راګیر کړو دغه کفار او دغه مشرکینو او کله چې هغه د الله د توحید بیان وکړو نو هغه ته دونه تکلیف ورورسو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات په تکلیف کې وو ابي دانه رضی الله تعالی عنہ په بیراغه هغه ته اخلاص کړو نو صحابه او نبی علیہ السلام په دغه کال باندې ډیر زیات په تکلیف کې وو او دی صورت کې الله مکمل تسلی ورکي نبی علیہ السلام تا طواها یا حروف مقطعات تی پا معنی یو اللہ پوئیگی یا بعض علماء معنی کئی طواها اے پر جولیت کے کامل سڑیا ہر پیغمبر چی اگر کامل وی پسڑی توب کے یا اے کامل سڑیا رجل اغا سڑی تا وی چه اغا بہادرم وی اغا یریگی ندا چانا مسئلہ صفا بیانی نبی علیہ السلام تا اللہ وی طواها اے کامل سڑیا اے پر رجولیت کی کامل سڑیا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا ندر آلے گلے ما قرآن علیک پتابان دی قرآن لتشقا دید پارا چیت تنگ شی نبی علیہ السلام لتسلی ورکی سورت مخ کے سورت عراب کے آیت نمبر 2 کے التم نبی علیہ السلام تا اللہ ویلیو چی ما قرآن دید پارا ندر آلے گلے چیت تا سناغ تنگ شی دارنگی سورت حود آیت نمبر 12 کم نبی علیہ السلام تا اللہ ام پا دے الفاظ سرا بیان کئی ہوئی چی سینہ بنا تنگے دارنگی دا تنگسیا دا وجب دا اللہ کتاب اغا بنا پرے دے باز وقت کی چی تکالیب دیر زیاد شی دا سڑی زڑ تنگ شی خپلوانی خلاب کئی ملگری خلاب کئی نو سړی زړه تنگ شي چې دا زغ سکوما او دا خلک ولې مال تکالیف را رسي سورته عرب آیت نمبر 2 کې نبی علی السلام ته ویلو کتاب انزل الیکا دا عظیم الشان کتاب را لېګلې دی مونږ تا ته فلا یکن فی صدرک نن دی شی تنگ سیا پسینستا کې نن دی شی پسینستا کې هر جون تنگ سیا منه د دې د بیان نه ندلتم نبی علیہ السلام تا اللہ سوئی ما انزلنا علیک القرآن لتشقا ندر آلے گلے ندر آزل کڑی مونگ پتا باندے قرآن دید پارا چھے تا تنگ شے نو اللہ نبی علیہ السلام تا تسلیور کئی چھے زڑا متنگ گوا آسنا دا اللہ دا کتاب نا دے زڑا تنگ شی بازی خلق بازی ملگری زمگئی کنا مخالفین زیاد چی فکور کی پلار مخالف وی رون مخالف وی نو بازی ٹیم کی شیطان ورتا وسوسا چی یرا تابان صدق دے چی تب بیان کے نو زڑا تنگ شی نا اللہ وی قرآن دے دا پارا ما ندر آلے گلی چی تاسو پی تنگی گے نبی علیہ السلام تا اللہ وی چدا د تنگ سیا د پار ما نه درا لے گلے الا تذکرۃ لمن یخشا تیزیم ور کئ په تبلیغ باندے مگر دی د پارا تذکرۃ لمن یخشا دا پند د پارا د اغه چا یخشا چیریگی د الله نا مگر دا قرآنی کریم دا تذکرہ دا دا پند او نصیحت تے د پارا دا اغه چا چې د الله نېریږي په زړه کې خشیت وي په زړه کې د الله یره وي نو دا خو پند او نصیحت ته د الله کتاب ترغیب ورکوي الله خپل کتاب ته چې د الله کتاب کې خیر دی د الله په کتاب کې اصلاح د ټول عالم تنزیلا ممن خلق الارض اس اللہ نور عظمت شان اللہ ذکر کئی د خپل کتاب چې دا خود اغا ذات کتاب دی چې اغا خالق تی دا اسمانونو د زمکو سونا چې اللہ اوچت تی دا اللہ ذات اوچت تی دمرا دا اللہ کتاب اوچت تی تنزیلا رالیگل دا دی قرآن ممن خلق الارض دا اغا ذات دا طرف ندی چی پیدا کردی دا ازمکا و السماوات و اسمانونا الاولا اوچتا دا اسمانونا ازمکی چی پیدا کردی دا اگر دا اسمان تا سون اوچت تی دا ازمکی اسمان و دا کائنات کی سو چکا اغا اوچت ذات کتاب دی دا خود دا اغا ذات کتاب دی چه اسمانونه ازمکی پیدا کردی دی نو گورا چه سونه دا اللہ ذات اغا کامل دی دارنگی اوچت تی دارنگی دا اللہ کتابم اوچت تی اسی نه دا اللہ کتاب تسپکو نو گوری الرحمنو عام مهربان ذات تی علال عرش استوا برابر دی پخپل عرش بانده استوا علی الارش امام مالک رحمت اللہ علیہ یو کس راغی تپوسی تیو که ناغا دا دی آیات متعلق امام مالک رحمت اللہ علیہ وی چه استوا دا عرش دا معلوم دا او کیفیت دا غی مجهول دی مونگ تا پتہ نلگی چه سرنگ پی اللہ اغا برابر دی سرنگ پی اللہ ناس دی اغا مجهول دی او د دې په باره کې سوال کول هغه بدعت ته او غسړی ته بدعتی نو استوا باندې ایمان دا واجب دی چې سړی و ایمان ساتي چې الله په خپل عرش باندې دی او څنګه دی دا کیفیت مجهول دی مونږ ته پته نه لګی چې څنګه دی ځکه چې د الله ذات هغه قدیم دی د مخکې نه د الله ذات هغه موجود او عرش وروستو پیدا شوی دی نو ډیر زین ته سوالونه د دې متعلق راځي چې د عرش نه مخکې الله کوم ځای نو خبره دا مجهول دا ایمان به په ساتي چې الله په خپل عرش باندې دی عرش معنا الله اوچت دی د ټول مخلوقاتو د پاسه دی لهو ما فی السماوات خاص د اوس بیا تصرف الله ځان لثابتی اختیار الله ځان لثابتی دا مقدمه الله ذکر کوي د مخکینی آیاتونو کې او بیا تفصیلی واقعیا د موسی علی السلام هغه بیا وروستو الله ذکر کوي نو خاص د دې الله په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی و ما فی الارض او هغه چې په ځمکو کې دی خکته او برا اختیار د یو الله دی وما بینهما او هغه چې په مینځ د دې کې دی یعنی دنیا و ما تحت السرا او اغا چې د لوندی زمکه د لاندې دي تحت السرا د زمکه غتل وته پښتانه وي نو و ما تحت السرا او اغا چې د لوندی زمکه د لاندې دي د لوندی خورې د لاندې دي نو اسمانونو کې د الله اختیار پزمکه د الله اختیار دنیا کې د الله اختیار لاندې او برا هر ځای کې د الله ایدیو الله اختیار دی الله چاله اختیار نه دی ورکړي و ان تجهر بالقول کچرته زور کې بالقول پوینا باندې نو فانه یعلم پس یقینا الله پوه دی اسرا پراز و اخفا او پپټو د خبرو سلور قسمونه دي یو قول دی وینا چې په مزه سړی خبرې کوي عام خبرې قول یو جهر دی چې تیز وی خلک یې اوري په غوږونو باندې تیز جهر یو سر دی چې په پټه سړی خبرې کوي پټ پټ وی یو اخفا دی چې په زړه کې سړی خبرې کوي د چا په زړه کې چې سوي په هغې باندې الله پوه دی نو الله لفظ د اخفا راوړو چې زه د زړونو په رازونو باندې پوه یم که یو سړی په تیزه وینا کوي او که په رو کوي او که په پټه کوي الله عالم بکل شین هو الله الله په هر یو څیز باندې عالم دی مخکې تصرف ثابت کو اوس وی چې زه په هر یو څیز باندې پوه هم یم الله لا اله الا هو اس پہ اغا اصل مسئلہ اللہ تفریق را چہ ہر کلا اللہ اغا الرحمن علی الارش استوا دی اچت تی پا خپل ارش باندے برابر دے خکت و برا اختیار دے یو اللہ دے دارنگی عالم دے پا پا پٹو پا خکارو پا ریو عالم بے کل شین پا ریو سیز باندے پوہ دے نوس اللہ وی اللہو دغا اللہ ای کیو دے لا اله الا هو نشت دے بل حاجت روا مگر دا اللہ دے بل مشکل کشا نشتا بل لائق دا سرخ کولو نشت دے مگر دا اللہ دے لہو الاسماء الحسنا اس اللہ وی چه مان دا غختونو دقا اللہ نبیا اغوار کنا چه هر کل اختیار دا یو اللہ دے پارس بانده پوه دے بل الہ نشت دے بل حاجت روا بل مشکل کشا نشت دے نو دغ اللہ را مدد کا اور را مدد کولو طریقے سدا چه لہو الاسماء الحسنا دے اللہ لر دی نمون خیستا خیستا دے اللہ لر نمون خیستا خیستا دی الرحمن سنخ کل نم دے رحمان و تو وسیلہ کا دارنگی رب دے مالک تے اللہ دا خیستہ خیستہ نمونہ دا وسیلہ کا و دا دے پا وسیلہ باندے دا اللہ نو سوالو کا اور آمدہ دے کا پخپل حاجت کے اللہ با دے امداد کئی نو دا مقدمہ اللہ ذکر کرا دے آتو آیتونو کے سبانی سبق نبا انشاءاللہ بیا تفصیلی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام اغاز ذکر کی گی دیر دا خون واقعہ دا اور دیر زیاد علمون دی دیر زیاد علوم دی دا موسیٰ علیہ السلام پا دے واقعہ کے ناشنا ناشنا خبری دی پا کے ملگرو تا دعوت ورکوے چی دا اللہ کتاب لرازی چوٹیان درس کے مکوے توہا اے کامل سڑیا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا ندر آلے گلی منگ پتا باندے قرآن دید پارا چت تنگ شے الا تذکرت اللی من یخشا مگر نصیت دید پارا دا غچا چیریگی دا اللانا تنزیلم ممن خلق الارضا رالے گل تنزیلم ممن رالے گل دا دے قرآن د درپا دا غچا دی چې پیدا کړی دی اسما چې پیدا کړی د زمکا و سماوات تل علا او اسمانونا العلا اوچتا الرحمن او امه ربانه ذاتي علل عرش استوا پخپل عرش باندې برابر دی لهو ما فی السماوات خاص د دې الله په اختیار کې دی هغه سوچ په اسمانونو کې دی او هغه سوچ په زمکو کې دی وما بینهما او هغه چې په مینځ د دې کې دی وما تحت الثرى او هغه چې د لوندې خورې د لاندې دی و ان تجهر بالقول او کچر ته زور کې په وینا سره وینا سرا فإنه يعلم نو پس دا الله پس یقینا دا الله پوه دے السر پراز و اخفا او پپٹو باندے پرازونو باندے الله لا اله الا هو الله ایکیو دے نشت دے بل حاجت روا مگر دا الله له الاسماء الحسنى دے اللہ لردی نمونا خیستا خیستا صلی اللہ علیہ وسلم